się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. تو شی چی بوی؟ او چیه؟ خانده که باگو نخوبیه گویا بگلن پیوی سمنا آجه بیلنو به هیچ شوی اگ نگران او بمناوه بلان درائی بریزم برواب کامه کم جار بانه بین دویره اولی خلطان نمه یا با چی کران او بایره او زیتان بولی کردین از قانین هنگ دروش او کتان با که برد او پداشت منه اینو ام بیا او قصی زور زور سیره که مبستی چی ها؟ بخواه امی شکمه نفسی و گورم نواره تو بحاله نمکتب گی سره شو با تو تیره خیره ام نو بجه بیالن اگی ناسنگ کن ونجر ونجر تانکن دی اگی ها بایی تو ریا مترسک چکم سگ ازاری بیتاوان ناید چی دام بسرات و سگ ترسنوگا کن با ترسن داوی لی بردن لی یکین بلام اگر اکره یاد متیمان با بو اوی هند یقصو لغلاو بکین چون که بیگمان همو رو داویک جو رقصه کل اگره بام شیوه یا پیام بلای لکی او دستی کردو با گرام با دوائی نهنگی درو شاوه یا ماوی چوار سالا با دوائی گرم اماده ایم تیایا چوار دانا سالی تیش با دوائی بگرم گورم تیگیشتم داوی لی برد نکم لوی که رویا تکاد لیکم اگر توانی باسی اسقانی او نهنگ درو شاوی بکبوم او زنیاریان لباو با پیران منو پیمانگیشتو روشه کمال کس هاتنو ویستیان اسقانی نهنگ که ام پیشان بم تنها پیشان یان بم بلام همو قسکانیان درو بو خلطانیانم به هیچ شویگ لو دروانیان خوش نابم وازانم او دزانه ناسم پیوستم به زانیاری زیاتره با چی؟ او اسقانه با چی کوتو تا دستی ایوه با چی نوال دوای نو پارزگاریان لیه کردو و گوستراوتا و باوکا؟ لوانه ام اسقانه للای ایوه گرنجه کی زور تایبتی هبه گورم تکاو لیکم قصب که دیار زور گرنگی پی من هینی خزانه کمان بو اشکراکم ام نه هینی لایکز ندر کینی تنها بو خودا لایکز باسی نکی او چیه؟ پێموتی نهێنی خێزانەکەمانە بۆ ئاشکراکەم. لای کەس باسی نەکەی ها سێریکە. ڕۆژێک مارێکی زۆر کوشندە لە ناوچەکەی ئێمەیە دەرکەوت. ئازاری زۆرێک لە خەڵکی ئەم ناوچەیە. بۆچی ماری وا گەورە لەم ناوچەیە ئەژی؟ زۆرێک لە ناوچەکان ماری کوشندەیان هەیە، بەڵام ئەو ناوچانن کە دوورە دەستن ژمارەیان زۆر نییە. پیاوانی ناوچەکە نەیانتوانی لە ناوی برن. لە ناکاونە هەنگێکی درەوشاوە دەرکەوت. پاش کەمێک ئەو مارە دڕندەی لە ناو برد. وەک باسیەکەن لە ژێرچینە سەهۆڵیەکان ئاژی. هەر بووە چەند پارچێک لە ئێسکی و نەهەنگە نەبێت هیچ شتێکی تریان نەدۆزیەوە. ئەو ئێسخانەی کەلای منیشە لەو پارچانەیە. ئەمەی ڕاستیەکەی. باوکە؟ چیرۆکی خەیاڵی زانستیم زۆر زۆر خوێندۆتەوە، بەڵام تا ئێستا گوێم لە چیرۆکی نەهەنگە درەوشاوەکە نەبووە. لۆچی چیرۆکی ئەو هەموو خەیاڵ بێت؟ نا نەخێر. زۆر زۆر سپاس دەکەین ئەی پیاوی چاک. پێم بڵێ ئەتەوێ پارێزگاری لە موێنەیە بکەی کە یەکێک لە باپیرانم دروستی کردووە. نا سپاس دەکەم، ئەو وێنەیە لە یادەوەریمە هەڵەگرم. لەواچێ تۆ زۆر لەو پیاوانە جیاواز بی کە پێشتر هاتن بۆ لام. ئەمە واکە کە زانیارییەکی زۆر گرنگت پێ بڵێم. زانیاری گرنگ؟ ئەو زانیاریانە تایبەتە بە شوێنێک کە نزیکە لە نەهەنگە درەوشاوەکەوە. تکایە یارمەتیمان بە. باشە جوانیت پێ بگەی؟ لە ڕاستیە خۆم بە تەواوی و جێگەیە نازانم. نەشومەتە ئەو شوێنە و نەشم بینیوە. یەکێک لە مناڵەکانم ساڵێک لەمەوبەر ڕێحانی کوڕم و ڕێحانەی خوشکی لە ناوچیاکان ئاگەڕان. لە ڕێگەکەیانە ڕووناکیەکی جیاواز لە ڕووناکی خۆریان لە ناو دۆڵەکەیا بینی. من زانیم کە ئەوە ڕووناکی نەهەنگە درەوشاوەکەیە. کیان لە پارچەی زەهۆڵ نەبوو ڕووناکی لە خۆرە وەرگرت بێت؟ من وا نازانم، چونکە باش لەبیرمە ئەو ڕۆژە خۆر بە دەرەوە نەبوو. لەو گەشتەمانە سەگەکانمان بەکارهێنا بۆ ڕۆشتن. ئۆتۆمبیلیان بەکار نەهێنا؟ ئەو کاتە سەیارە نەبوو. تۆش وا گومان نابیت؟ ئەمە نەخشەی ئەم ناوچەیە بە تەواوی ئەتوانی شوێنی دیەکەی خۆتانمان بۆ دیاریکەی؟ ئەوە شوێنی دیەکەی ئێمەیە. زۆر تەواوە. ئەی ئەتوانی ئەو شوێنەمان بۆ دیاریکەی کە کوڕەکەت ڕووناکیەکەی لێبینیوە؟ وابزانم ئا لێرە یابینیوێتی. بەڕاست ئەوان ماوەیەکی زۆر زۆریان بڕیوە. ئای لەو ئازایەتیە ڕێحانە نەیتوانی بوو لەگەڵ ڕێحانە بگاتە ئەو شوێنە. هەرچۆنێک بێ دوای چوار سەعات گەیشت بوو. لە کۆتاییە گەیشت. وابزانم ئەوان نازانن ناڕەحەتیەکانی ئەم شوێنە ئێمە چۆنە. سەهۆڵ لە بەردەمیان ئاویتە شاخ. ئەترسم لە گەشتەکەیانە سەرکەوتو نەبن و سەهۆڵ دڵڕەق بێ لەگەڵی هەنا. خواهی جان، سەهۆڵ لە چوار لاوە دەوری یاوین و ئەم کەشتیە کۆنەش بەخێرێتەوە. نادوارێ بڕوە. کەشتیەکەمان لێرە وەستاوە، واتابێ ئێمەش لێرە بمێنینەوە. یاسر هەوڵ بە شتێ بکە، تۆ لە باوکم شارزایی زیاترە. جا چی بکەم؟ چینەکانی سەهۆڵەکە زۆر ئەستوورە و کەشتیەکەش ناتوانێ بیبڕێت. ئێستا من قوڕی جوێ بکەم بەسەر خۆمە. ئای لەم ناڕەحەتیە. خواهی جان، فریەمان کەوی. ئەوانە بەرەو ڕووی ئێمەیەن. ئەبێت چیان بوێت؟ با چاوەڕەکەین. ئەوە لە مناڵەچێت. نەسین ئەبێ ئەوە کێ بێت؟ باپیرم داوای لێ کردم کە یارمەتیتان بم. بۆچی بەخێراتنم ناکەن؟ داوای لە بر ناکەین. ئێوە ناتوانن شوێنی نانگە درەوشاوەکە بدۆزنەوە ئەگەر من یارمەتیتان نەیەم. زور سپاس دکین. تو مادر؟ او سگه تو را مکن چون که زور هارا. من جاری گیتر لم سگانه نزیگ ناکو موا. زور چاکا، او بقصه کل ناکامنو با پیرم نبیا. اما بکاری هینین با پاسانی مالک من هنده جارش با گاس نوا. او هرکیز در ناچه لقسم. راسته کی وایا؟ صد بوفایا ام صگانه ارمتی تین اگر رو جرگا کولیون بید؟ اه او ایشی منا خود لیشی کسال ما قرتنه وایز بینا ها؟ بمشویا چون پیشوازی لیمیوانا کرد؟ بخواه جانا فرمان نکی چون لگل میوانا ما ملب کین؟ ماوی که زوره تو او جگهت بینیوا رنگ استال بیلو چو بیتوا بلا متوانین با هوی بون کردنی صگکانا و شوینکب دو زینه و شوینکان دیاری کین؟ توالی چی کرکم؟ تو پیکی زیدکی استا آمدن همو من پیکا و بروین؟ یاسری جان کشتکا برو و جگکی خوی و طول لای او بمینه روا بچاوا خاتو رغدت تو لسر پشتی کشتکا ایمین ما ملیش با ماشی و لای خاتو رغدت ایمین ما ای تو بیسم لگل من اید ها من؟ بخواد جانا من بسته و مناله یا و تو چی؟ او بریار ما بیم نگلتان هیواد دارم لطاو سرما نگری بگریم من با تمن لطاو گوره چرم وازانی بورا دیت ترسناکم دی بران خواتا لگای شلاب سلامتی لولو آ سر من بینا چه اگر رینو آ شوینه کمان زور دوره بچکل اما سرطان رگه که یا الله لو دی من جانا سیری خور کم زریانی که زور ترسناک بره و یک گورم پیویست زور بباشی خوما نامده کن چون کم زریانه زریانی بفره اگه تا لپیش کود نکن بیتو زو اگه دارم کنوا بزانن چی رویت دکتور نبان خود زانی اما نبیت رکل بین ایم و امان جکمان اوانی سردا وای هگز نمزانی پلی گرم اون نزمه بیتو چنم سرمایا با چیش تیگ نایی با سگانا لوانه برسیان بی قیناکا چون که آم بسه رو جار خواردنیان ایمه بلان برسیان نبه؟ نه دی ما بروین ها؟ استا؟ باید تو سخو من کرم کینوت کایا هرم زیانی که هتی تا ایره دسه که بگریان چی بوا؟ دریانی که بفر لپیش منویا ها؟ تو دلنیای؟ خوکشو هواکو ها دیار نیا اسمان رونو هیچی پیوان نیا دیکایا بمینه روا بوی بچه خود ببینی تو بمینه روا هی من بویسم ام جیگهی دیارید کردو شوینه که زور باجو بو ایما بلام که توانین بجه بیالین چون ام جگه به جبلین تا زریانه که هواش نبیتا لبر ریگمانا شاخه چی بفرین هیا آگه دار بند استا تیا پرین لی پیویست راوستی چون کرا دارکه من وستاوا اویشی من نیا دیگه آخر قربان من هیز نابیلم کشکر را کرن کشکر را کرن جای گرگ خوا تگشتی؟ بله اگرم جاره خاله چوا گورب که به تمانه بی بیتو بوناو کشتی کمن تگشتی؟ لسرتاش آگادارم کردی ای خواهی گم شیان لیره زور کرسه پیستی به آرام کردنی زور هیا کورگان تاوون لنابردنی سوالکا استاراتواری نیست کش سوالات چوار لوا دوری کشتی که گرتوا یک کلاتا تین تیگان بکار بینن ها؟ نغاتو غارید گاورا با من شعر سرشی باش نیا چیم بیاو دیواب که یک دنیا تین تیو تقمانی مانی ناو خوبا پینج من دیمان نیا ناو سقالی بیا تقینی ناو ده از عرب چی وای یک کردن باش داری ابجوره گشتب کم ده از عرب ما چی باوشی و سیر بکم تش من تانه بیست بو حالا ماموی در باشی و شوه نگی سیره گورم او برا تقبلی که همان بودا من نا دویست خیراجی بجی که بسر چاو اسقانه که استا هیچ کاریگری که لسر نماو اتیسم هم حولا کمان بزیاده برواد هیچیش من دست نکوی واق ساکا کم ایشه پیونتی به اوه بیت زور سیره لو تی هاتون رحند جاتی و سامکات بوچی کمی که تر لین زیگ نبینه و کاتا باب روین هیمن با آگه ده خود بیم باشا یسر جدی ما من منارم بڵێ گوێم لێتە. بۆچی دەنگت نەما مەناریا قسە بکە. چا خۆت بکرا؟ تو جانم ڕزگار کردم. لسردای کەشتەکەم مانەوە ئەمزانی تۆ کوڕی چەند سەیرە. ڕاستەکەی جرکە زۆر لە براکەیەتێ هەموومان لێمان تێکچوو. زریانە منەرە بڕۆ بە زووترین کات یاسر ئاگادار کەرەوە. بەسەر شەو هیچ خەمنە بێستە فریامانەکەون. یاسر گێت لێمە من مەنارەم. من بە هاوکاری ڕەحان بەڕێکەوتین بۆ بەدەستکەوتنی زانیاری و بەڵگەی تاو لەسەر نەهەنگی درەوشاوە. بەڵام بەسەر هاتەکانمان زۆر ئالۆز بوو. لە هەڵقەی داهاتوودا رووداوەکانە بینین. بە نیازی دیدار.